się to film. Pod wiszącą skałą piknik. Spakować plecak i wyjść jak jakiś piknik. Szukać tych chwil, do których ludzie przywykli. Przybywam z wysokiego zamku, no. Filip Dick. Na końcu drogi jest wykrzyknik. Duski organoleptyk. Ścinam brat szczypty, bez okama cyfry. Organy ściany krypty, zawiany skalny tryptyk. Ponad szczytami symfonia nie mej modlitwy. Przyszedłem tu na noga, by poczuć tchnienie Boga. Wokół głucha trwoga, za mną długa droga. Stoję w świata proga, na twarzy wiatru oddech. Czuję w skalnym kotle, mówi coś i się jodle. Oto się modlę, gdy wącham zimną ciszę we mgle. Zwyczajem niszę nabywa, kto tu przyszedł, to wie. Zbudzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć. Zbudzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć. W stronę pysznej, na szlaku z Limanowej. Przez Gran Paradiso, do hali Kondratowej. Potem przez Bugowe Berdo, aż na Mont Blanc. Na czarny staw, na nową wciąż grań. Odryć, urwać świnicę, na groń. Na ślęże, na śnieżnik, połowiec na skroś. Przez przysło pija wożynę, brnąc przez kosoczewinę. Tam mam dom, gdzie w sercu niosę rodzinę. W stronę pysznej, na szlaku z Limanowej. Przez Gran Paradiso, do hali Kondratowej. Potem przez Bugowe Berdo, aż na Mont Blanc. Na czarny staw, na nowo wciąż grań. Odryć, urwać świnicę, na groń. Na ślęże, na śnieżnik, połowiec na skroś. Przez przysło pija wożynę, brnąc przez kosoczewinę. Tam mam dom, gdzie w sercu niosę rodzinę. Zmęczyć się, smoknąć, nawdychać światła, zasnąć. Wtopić się w las, gdy zachodu światła zgasną. Wczulić się w zbocze, węsząc w nim zapewnienie. Wietrząc w nim jasność, lub choćby zapomnienie. Szczyty są objawieniem, śpiewają im kamienie. Zbaw nas ode złego, nie budź na pokuszenie. Życie to okamgnienie, na teatralnej scenie. Wymacam kijem na ścieżce swe zbawienie. To przekroczenie progu, kolorowych powodów. Rytm oddechów, miast korowodu, wywodów, miast zawodu. Krwi rodowodów, wojen narodów, ich bogów. Zbrodni dowodów, wciąż brnąc do przodu. Z tajemniczego ogrodu, krainy ścieków i głodu. Krainy śpiewu i godów, krainy śniegu i lodu. Płonące krzewy prawd, kontrast truchały, brudny paw iluzji. W stronę pysznej, na szlaku z Limanowej. Przez Gran Paradiso, do hali Kondratowej. Potem przez Bugowe Berdo, aż na Mont Blanc. Na czarny staw, na nowo wciąż grań. Odryć, urwać świnicę, na groń. Na ślęże, na śnieżnik, połowiec na skroś. Przez przysło pija wożynę, brnąc przez kosoczewinę. Tam mam dom, gdzie w sercu niosę rodzinę. W stronę pysznej, na szlaku z Limanowej. Przez Gran Paradiso, do hali Kondratowej. Potem przez Bugowe Berdo, aż na Mont Blanc. Na czarny staw, na nowo wciąż grań. Odryć, urwać świnicę, na groń. Na ślęże, na śnieżnik, połowiec na skroś. Przez przysło pija wożynę, brnąc przez kosoczewinę. Tam mam dom, gdzie w sercu niosę rodzinę. Zbudzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć. Zbudzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć. Zbudzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć. Zbudzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć. Chcę pójść za ciszny, gęsty bór, za skłony sinych gór. I patrzeć po konarach drzew, od których, z jakich stron słonecznych żarów wionie wiew. Jak krąży w drzewach żywny sok, i które padną za rok. I że nikt ich rąk nie zbroczy krew.